salva me toi. Majuntara shame manam. Leila tara shame toi. شبای من عطر ماهت میپیچه. بخم نگو بی منطقم، من که همیشه عاشقم، حتی مرگم بی تأثیره، عشق تو یادم نمیره. شبای من عطر ماهت میپیچه. بخم نگو بی منطقم، من که همیشه عاشقم، حتی مرگم بی تأثیره، عشق تو یادم نمیره. شبای من عطر ماهت میپیچه. بخم نگو بی منطقم، من که همیشه عاشقم، حتی مرگم بی تأثیره، عشق تو یادم نمیره. حتی مرگم بی تأثیره، عشق تو یادم نمیره. زمانوی.com بلند موسیقی مرکز دکل.